خبر اڑائی اب سب نے مشہور کر دیا آگے. کوئی اچھی خبر یا بری خبر آئے پہلے جا کے ذمہ داروں کے پاس تحقیق کرو, وہ بھی تحقیق کریں, پھر عوام میں اسے لاؤ, ورنہ ساری قوم کٹ جائے گی اور ہر طرف وسوسے اور پریشانیاں پھیل جائیں گی. اذا جاءهم امر من الامن, جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی, او الخوف خوف کی, اذاعوا بھی, تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. ولو ردوه الى الرسول, اگر وہ اس خبر کو پہنچا دیتے رسول تک, والى اولی الامر منهم, یا اپنے ذمہ داروں تک, لعلمه الذين, تو تحقیق کر لیتے وہ لوگ, يستنبطونه منهم, جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر, باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. بہت اہم آیت ہے, اس کی کافی زیادہ تشریح ہے, میں نے اشارتاً عرض کر دی. اور یستنبطونہ سے ہمارے علماء نے اجتہاد کا مسئلہ بھی ثابت کیا ہے, وہ اس وقت اس موضوع میں نہیں ہے, ورنہ اس پر بھی بحث کی جاتی. اگلی آیت بہت اہم ہے, اور یہ غزوہ بدر صغرا کا حکم ہے. غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو ظاہری ہزیمت ہوئی, اس ہزیمت کے بعد آپ نے فوراً اگلے دن حمراء الاسد کا غزوہ لڑا, صحابہ کو لے کے چلے گئے. اب ابو سفیان سے وعدہ تھا کہ اگلے سال ہم لوگوں نے پہنچنا ہے بدر کے میدان میں. پھر اب جب اللہ کے نبی نے آ کے دعوت دی تو وہ شکست کے اثرات نظر آ رہے تھے, لوگ جمع نہیں ہو رہے, صرف 70 آدمی جمع ہوئے, اس میں بھی وقتی طور پہ ایک بہت بڑا دل ٹوٹنے والا سانحہ تھا, آئی نہیں رہے, اس کو بلایا وہ نہیں آ رہا, اس کو بلایا وہ نہیں, اس کے پاس وہ نہیں, سارے اپنی اپنی جگہ, کوئی ابو سفیان سے اندر سے میل کر رہا ہے, کوئی کس کے ساتھ کر رہا ہے, کس کے ساتھ کر رہا ہے. ایسے وقت میں قرآن کا یہ کڑ کڑاتا ہوا نعرہ آسمان سے بلند ہوا, فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ خود اکیلے چلے جائیے لڑنے کے لیے, فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ لڑیے اللہ کے رستے میں, لا تکلف الا نفسك, آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے. وحرز المؤمنین, ایمان والوں کو بس ترغیب دے دیجئے, ابھار دیجئے, جہاد کی فضیلت بتا دیجئے. جب آپ لڑنے کے لیے خود نکل کھڑے ہوں گے اور آپ فضیلت بتا دیں گے انہیں, اگر آپ فضیلت بتا دیں گے انہیں اور اس کے بعد وہ لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, یا آپ اکیلے نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ روک دے گا اور وہ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آ سکیں گے. اصلاح امید ہے کہ اَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ روک دے گا کافروں کی لڑائی. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی میں. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا, اور سخت ہے سزا دینے میں. دو باتیں اس آیت میں اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ حضرات, دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کبھی لڑائی کے لیے افراد میسر نہ ہوں تو اہل علم علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں نکلنے کے لیے, بس اللہ کی نصرت آ جائے گی اور مدد آ جائے گی. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. آپ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان ساری تفسیروں کو پڑھ لیں, ساری تفسیروں کو آپ پڑھ لیں, یہی لکھا ہے کہ اے نبی اگر کوئی نہیں جاتا آپ اکیلے نکل جائیں, بس آپ اللہ کا حکم پورا کریں. اللہ کو اپنے حکموں سے پیار ہے, مجموع سے پیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. مجمع بھی حکم مان لے تو مجمع پیارا, اکیلا مان لے تو اکیلا پیارا. بات سمجھ آ گیا آپ حضرات؟ دوسرا اس میں بہت اہم نقطہ, اللہ کرے یہ نقطہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ جب آپ دو کام کر لیں گے, اللہ کے نبی ہمارے حکمران بھی تھے نا, اپنے مسلمانوں کے حکمران بھی تھے, نبی بھی تھے. حکمران خود نکلنے کے لیے میدان میں آ جائے اور قوم کو آواز لگا دے حرز المومنین, تو کافروں کو لگام لگ جائے گی اور وہ بڑھ ہی نہیں سکیں گے. پکی بات. آج جو ساری دنیا میں شور ہے شرابہ ہے کہ آ گئے کھا گئے, اتنے ادھر اتر گئے, میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اگر کہوں آپ کو کہ اگر آج ساری امت مسلمہ سچے دل سے جہاد کا اعلان کرے, یہ نہیں یہ جو نام کا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کریں گے, پھر نکلتا کوئی بھی نہیں ہے, ٹریننگ بھی نہیں ہوتی کسی کے پاس, تربیت بھی نہیں ہوتی, سچے دل سے قربانی دے, رب کعبہ کی قسم لڑائی رک جائے گی دنیا کی, کوئی نہیں لڑ سکتا. یہ 70 صحابہ نکلے تھے اور ابو سفیان کے دماغ پہ فتح کا نشہ بھی تھا, لیکن ایسا خوف اس کے دل میں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے. کسی کے پاس نئی ٹویوٹا کرولا کار ہونا اور اس میں بھی اچھا ماڈل ہو 20 لاکھ والا, وہ بھی کبھی کسی موٹر سائیکل سے ٹکر نہیں مارتا. اس کو پتہ ہے موٹر سائیکل چھوٹا ہے لیکن میری بھی بتیاں جائیں گی اور ایک ایک بتی بھی 50,000 کی آتی ہے, شیشہ بھی جائے گا. ایسے ہی کوئی طاقت آ کے ٹکر مار دے گی کسی کو, کیا اس کا اپنا کچھ نہیں ٹوٹنے والا؟ کیا اس کا اپنا کچھ نقصان نہیں ہونے والا؟ اب سامنے کوئی کھڑا ہی نہ ہو تو پھر تو مزے ہیں نا, پھر تو نہتے لوگوں پر بم برسانا, ان کو جلانا, ان کو ہر شخص صفائی دے رہا ہے کہ ہم نہیں ہیں لڑنے والے, ہم نہیں ہیں لڑنے والے, اور پاؤں میں گرے پڑے کہ جنگ نہ کرو, جنگ نہ کرو, ہم نہیں ہیں لڑنے والے, جنگ نہ کرو, جنگ نہ کرو, نہیں نہیں نہیں ہم نہیں ہیں لڑنے والے, جنگ نہ کرو. وہ ٹھوک کہے گا میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, سارے کھڑے ہو جاؤ, کہو ہم لڑتے ہیں, آ جاؤ. پھر دیکھو کون لڑتا ہے, کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا جو لڑنے کے لیے آ جائے؟ پھر یہ قرآن کا قطعی حکم ہے, اللہ تعالیٰ روک دے گا کافروں کے حملے کو. اور مسلمانوں, تم کافروں کے ڈر سے نہیں لڑتے ہو نا, تو کافر تو کچھ نہیں کر سکتے. واللہ اشد باسا, اللہ کی جنگ بہت سخت. پھر اللہ جو تمہیں مارے گا نا, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کہتے دنیا میں بے شک ہمیں جلا دیتے بموں سے وہ اچھا تھا, لیکن اللہ کی طرف سے تو مارنا پڑتی. واشد تنکیلا, اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے, اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. اور اس سزا کی سختی سے بچنے کے لیے تم دنیا میں تکلیف برداشت کر لو مگر اللہ کا حکم نہ ٹالو, ورنہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. تو غزوہ بدر صغرا جو ہے وہ اس کا موضوع ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آیت نمبر 82, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کا آیات جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ساری آیتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں جو پیچھے سے ہے, ایک ہی موضوع کا بیان ہے. اور جب جہاد کو بیان کیا جاتا ہے, جیسے میں جہاد کی تقریر میں بعض ضمنی باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں بیچ میں, قرآن مجید کا موقف نظریہ بھی یہی ہے کہ جہاد کی باتیں کرتے کرتے مجاہدوں کو تھوڑا تقوی کا حکم دے دیا, نماز کی پابندی کا حکم دے دیا, ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دے دیا, یا یہ جو کہا گیا کہ منافق لوگ آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے نہیں آتے, تو کیا انہیں قرآن میں شک ہو رہا ہے؟ اگر قرآن میں شک ہے تو غور کر لیں قرآن مجید میں. تو ان آیتوں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, اس لیے اس کو شامل کیا گیا. یہ فقاتل والی آیت سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اگر سبق آگے بڑھانے کا دل نہ ہوتا تو اس آیت پر مزید گزارشات کی جاتی, کیونکہ اس وقت مسئلے کا حل یہی آئے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس وقت اگر پوچھا جائے کہ قرآن موجودہ حالات میں جبکہ ساری دنیا کے مسلمان بےچارے جنگ کی زد میں ہیں, عراق پہ حملہ, افغانستان پہ حملہ, پاکستان کو ہر دوسرے دن آنکھیں دکھاتے ہیں, کہاں ایٹمی بم, نکالو اپنی جیب سے, فلا تو نہیں تم نے چھپایا ہوا, نکالو. یہ داڑھی والے کیوں تمہارے ملک میں پھر رہے ہیں, نکالو ان کو. یہ پگڑی والے کیوں پھر رہے ہیں, یہ فلا سیٹ سے کیوں جیت گیا, ہر دوسرے دن آ کے تھپڑ مار کے بھاگ جاتے ہیں, ہر دوسرے دن آ کے ذلیل کر کے بھاگ جاتے ہیں, فلاں کیوں آزاد پھر رہا ہے, فلاں نے تقریر کیوں کی, ملک ہمارا ہے, تمہیں کیا خارش لگی یہاں پر؟ یہاں کوئی تقریر کرے, کوئی داڑھی رکھے, کوئی کچھ کرے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی آنکھیں دکھانے والا ہو نا سامنے, پوچھے کیوں آتے ہو یہ باتیں ہم سے پوچھنے کے لیے؟ کوئی سیٹ جیتے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی وزیر اعظم بنے, کوئی صدر بنے, تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن ہر چیز پر آ کے جوتا اٹھا کے آتے ہیں اور آ کے مار کے بھاگ جاتے ہیں. اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں عراق کے بعد, پاکستان کا نمبر ہے. ہم کہتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین, اس پر مسلمان عمل کر لیں, مسلمانوں کے حکمران عمل کر لیں, آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو. ہم نے کوئی لڑائی کسی بھی مسلمان پر ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اور نہ ہم کسی نام کے مسلمان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے. ہم نے کبھی اپنے مسلح جہاد کا رخ مسلمانوں کی طرف نہیں کیا, لیکن مسلمانوں حکمرانوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی قوم کی قیادت کا حق ادا کریں اور اعلان کر دیں آج صرف, اور پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں معاملہ. اس لیے کہ مرنا تو ہے آج بھی کل بھی, اکثر لوگ 50-50, 60-60 سال کی زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں اور کتنے دن جی لیں گے؟ اس قرآنی نسخے پہ ایک دن عمل کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کون آ کے ہم سے سوال جواب کرتا ہے, کون آگے پوچھتا ہے ہم سے. یہ کون سی بات ہے کہ جس کے پاس ایٹم ہے وہ مار دے گا؟ کیوں مار دے گا؟ کیا اس کو خود تباہ نہیں ہونا؟ کیا ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں مسلمانوں کے؟ ابھی تک چیخ رہے کہ یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا؟ تمہیں تو تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہو تو پھر چیختے ہو آگے سے, اور چوٹ پہنچانے والے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں. ماؤں نے بچے جننا بند نہیں کیے, قرآن نے اپنے رجال پیدا کرنا بند نہیں کیے. تم تو صرف ان لوگوں تک ہاتھ پہنچا سکتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. اس امت کے خفیہ خزانے ان کے ظاہری خزانوں سے زیادہ طاقتور ہیں. اس امت کا خفیہ بازو اس کے ظاہری بازو سے زیادہ قوت والا ہے. اس امت کے مخلص, اس امت کے داعی دائیوں سے زیادہ قوت والے ہیں. دائیوں کی مجبوری ہے, انہیں دعوت کی وجہ سے خود کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. مخلص کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, اسے کسی مجمع میں نہیں جانا پڑتا, اسے کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑتا, اسے کسی جگہ اپنا نام نہیں لکھوانا پڑتا. اور اللہ کے یہ بندے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کسی کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اپنے جسم کے ساتھ 50 بم باندھنے والا سامنے والے کو پستول کی گولی سے مارے گا تو کوئی گولی اس کی طرف بھی آئے گی, اور یہ گولی جب اس کو لگے گی تو 50 بم بھی ساتھ پھٹیں گے, 50 بم بھی ساتھ پھٹیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں رہنے کی جگہ کسی کو نہیں ملے گی. کس کس ماں کے بچے کو روکو گے, کس کس بہن کے بھائیوں کو روکو گے, کس کس بیٹے کو روکو گے, کس کس جانباز کو روکو گے, کس کس کی گردن کاٹو گے, کس کس کے ہاتھ کو پکڑو گے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کسی کافر کو ایسا مسلط نہ کرنا جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا نبی تیری دعا سن لی, لیکن جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیں گے پھر یہ برباد ہو جائیں گے. کہا کافروں میں سے کوئی ان پہ مسلط نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا وعدہ. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ کسی کافر کو ایسا مسلط نہ کرنا جو ان کا استحصال کر دے, انہیں ختم کر دے. فرمایا نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی, کوئی کافر ایسا مسلط نہیں ہوگا جو ان کو جڑ سے ختم کر دے. ہاں جب یہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں کس رستے پہ چلنا چاہیے. ہم تو قربانیاں دے کر آخری حد تک یہاں کھڑے رہتے ہیں کہ مسلمان پہ مسلمان کا ہاتھ نہ اٹھے. بے شک اس کی خاطر حضرت عثمان غنی کی طرح ہمیں شہید ہونا پڑے, لیکن ہم مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روکتے رہیں گے کہ کہیں نعوذ باللہ اس وعید کے ہم لوگ بھی مستحق نہ بن جائیں. اگلی آیت دیکھیے بھائی, صحیح 91 تک. فما لكم فاتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. مسلمان تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن رہے ہو, آپس میں پھوٹ نہ کرو. یہ کئی منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ کافر لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ آ کے میل جول رکھتے تھے کہ جب ہمارے علاقے پہ حملہ کریں گے تو پھر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے مسلمان. تو اب مسلمانوں میں دو طبقے ہو گئے, ایک کہتا تھا کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں ان کو نہ مارو, دوسرا کہتا تھا نہیں یہ بھی تو دشمنوں کے علاقے سے آتے ہیں ان کو بھی مارنا چاہیے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, مسلمان تھے, پھر وہ بھاگ گئے دوبارہ مکہ مکرمہ. اب مسلمانوں میں دو جماعتیں بن گئیں, کچھ کہتے تھے کہ نہیں وہ مسلمان ہیں صرف بھاگے ہیں نا, علاقہ چھوڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا انہوں نے, مسلمانوں کی جماعت ہی تو چھوڑی ہے. بعض کہتے تھے نہیں وہ تو اب کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں, ان کو ہم ختم کریں گے اور ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے. تو منافقوں کے اس آنے جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں گروہ بندیاں ہو جاتی تھیں, کچھ ان کے لیے ہم درد ہوتے تھے, کچھ ان کے لیے سخت ہوتے تھے. تو اللہ نے کہا ان کے آنے جانے سے تم کیوں اپنے آپ کو توڑتے ہو, تم کیوں برباد ہوتے ہو, تم کیوں آپس میں جماعتیں بناتے ہو. یہ تو اگر ان کو تمہارے ساتھ محبت ہوتی, تعلق ہوتا, تو یہ رہتے تمہارے ساتھ, یہ مسلمان رہتے, یہ مدینہ میں رہتے, یہ مدینہ چھوڑ کے کیوں جاتے. جب چلے گئے اب تم سب کا موقف ان کے بارے میں ایک ہونا چاہیے کہ یہ اب تمہارے نہیں رہے. البتہ اب اگر وہ لڑنے والے ہیں تو تم بھی لڑو گے, اگر وہ لڑنے والے نہیں ہیں تو تم بھی نہیں لڑو گے ان کے ساتھ. فما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو جاتے ہو. واللہ ارکسہم, اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا کفر کی طرف. بما کسبوا, ان کے گناہوں کی وجہ سے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ پر لاؤ اسے جو جسے اللہ نے گمراہ کیا. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے رستہ نہیں پاتے, رستہ نہیں پاؤ گے. ودوا لو تکفرون, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ. کما کفروا, جیسے وہ کافر بن گئے. فتکونون سوان, تو تم برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء, تم ان میں سے کسی کو یار نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ آ جائیں. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ہجرت المنافقین کانت الخروج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوات, منافقین کی ہجرت یہ تھی کہ وہ غزوے میں نکلنا شروع کر دیں تو پھر منافقت سے بچ جائیں گے. یعنی نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی لڑنے کے لیے جہاد میں نکل جائے, تو تب منافقوں کی صفوں سے نکل کے مومنوں کی صفوں میں شامل ہو جائے گا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فان تولوا پھر اگر وہ پیٹ پھیرے فخذوہم تو پکڑو انہیں وقتلوہم مار ڈالو حیث وجدتموہم جہاں انہیں پاؤ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ الا الذین یصلون سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں الى قوم ایسی قوم کے ساتھ بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی عہد معاہدہ ہے او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں حسرت صدورہم کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہیں ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں او یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم سے لڑیں یعنی لڑائی کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے ان کا نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لیکن مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر غلبہ اور قوت دے دیتا فلقاتلوکم تو وہ بھی تم سے لڑنے والے بن جاتے تو تم دشمنوں کی تعداد نہ بڑھاؤ فإن اعتزلوکم اگر وہ تم سے الگ ہو کر رہیں فلم یقاتلوکم اور تم سے لڑنے بھی نہ آئیں وألقوا إليکم السلام تمہارے سامنے صلح کا پیغام بھی بھیجیں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر رستہ نہیں دیا کہ تم انہیں قتل کرو ہاں ستجدون آخرین تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو یریدون جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں تو تمہارے سامنے آ کر تمہاری تعریفیں کرتے ہیں وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں ان کے سامنے جا کر ان کی بات کرتے ہیں لیکن دل ان کے ایسے شرارتی ہیں کہ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ کہ جب بھی انہیں لوٹایا جائے فتنے کی طرف اُر کے صوفیہ سر کے بل اس فتنے میں جا پڑتے ہیں یعنی مبتلا ہو جاتے ہیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یہ لوگ اگر تم سے ہٹ کے نہ رہیں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے سامنے صلح پیش نہ کریں وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مارو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں انہیں پاؤ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے تمہیں دے دی ہے عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا کھلی سند کھلی اجازت دے دی ہے کہ ان کو تم مار سکتے ہو یہ بنو اسد اور بنو غطفان قبیلے تھے جن کے بارے میں یہ آخری آیت کا حصہ نازل ہوا کہ یہ اعلانیہ کفر کی طرف چلے گئے تھے اور ہر وقت تاک میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اور حملہ کرے تو ہم تھوڑا بہت تعاون دے دیں گے اسے 94 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل جب تم سفر کرو اللہ کے رستے جہاد میں فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا اور نہ کہو لمن الشخص کے بارے میں القا الیکم السلام جو تمہاری طرف سلام ڈالے تمہیں سلام کرے لستا مومنا کہ تم مسلمان نہیں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو فعند اللہ مغانم کثیرہ تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کذالک کنتم من قبل تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے کہ ناحق خون کر لیا کرتے تھے اب مسلمان ہو اب ناحق خون نہ کرو یا کذالک کنتم من قبل تم بھی تو اس سے پہلے کافروں کے بیچ میں رہتے تھے تو اگر کوئی تمہیں بغیر تحقیق کے کوئی مسلمان آ کے مار دیتا تو پھر تم کیا کرتے تو اس لیے تم بھی بغیر تحقیق کسی کو اس طرح قتل نہ کیا کرو فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں جہاد کی توفیق دی الگ ملک دیا الگ علاقہ دیا اپنی حکومت دی اپنی شناخت دی فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے یہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ بعض جگہوں پہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی کہ کسی نے سلام کیا آ کر تو ان کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا تو حضور نے پوچھا حلا شققت قلبہ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا تھا تو بہرحال قتل کے معاملے میں بہت احتیاط ہے اور چونکہ مسلمان کا قتل جان بوجھ کے کرنا انتہائی سخت گناہ ہے اور کفر کے قریب قریب کبیرہ گناہوں میں آتا ہے تو اس لیے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو بچانے کی آخری حد تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے جی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت مجاہدین سے مراد وہ نہیں ہے جو بس ایک دفعہ جہاد کر لیں جو جہاد میں مشغول ہوں یا جہاد کی کسی باقاعدہ تشکیل میں ہوں ایسی تشکیل جو مباشرتاً یا معاونتاً قتال کو فائدہ دے رہی ہو لڑائی کو فائدہ دے رہی ہو تو ایسے لوگوں کو مجاہد کہتے ہیں اور جو کسی ایسی ترتیب میں نہ ہو جس ترتیب میں مباشرتاً یا معاونتاً جہاد اور قتال کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو ایسے لوگ قائدین گھر بیٹھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ اگر جہاد فرض کفایہ ہو تو جو لوگ گھر بیٹھ کر دین کی خدمت کریں، اسلامی حقوق پورے کریں، وہ بھی اچھے، لیکن جو آگے جا کے لڑیں تو وہ بہت افضل، کیونکہ وہ فضیلت حاصل کر رہے ہیں جہاد کی، رباط کی۔ لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر گھر بیٹھنے والے ایک فرض کے تارک ہوں گے اور اس صورت میں گناہگار ہوں گے۔ آیت کی ایک تشریح تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین میں القاعدین کے بعد لفظ چھپا ہوا ہے بغیر عذر۔ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو ان قائدین پر جو بغیر عذر کے، جو کسی عذر کی وجہ سے، بعذر، کسی عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں وہ بھی جہاد کے ثواب میں تو شریک ہیں، لیکن بہرحال مجاہد کا مقام تو ان کو نہیں مل سکتا۔ تو قائدین سے مراد بھی وہ قائدین ہیں جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہوں، عام قائدین مراد نہیں ہے۔ یہ تفسیر مرجو ہے، پہلی تفسیر راجے ہے کہ ہر قائد مراد ہے۔ جب جہاد فرض کفایہ ہو تو جو آدمی بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر رہا ہے، دین کے احکامات پورے کر رہا ہے، اور کچھ مسلمان جہاد کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تو ان کو، لڑنے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ فضیلت ملے گی، البتہ گھر والوں بھی، وہ بھی ان کو بھی اپنے اعمال کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے، من المومنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرری، بغیر عذر کے، جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے ساتھ؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے رستے میں، بھی اموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہو سکتے قائدین اور مجاہدین۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا، کس چیز میں برابر نہیں ہے؟ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی مجاہدوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین، درجہ بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے، وکلم وعد اللہ الحسنہ، اور سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو، علی القاعدین، بیٹھ جانے والوں پر، اجرا عظیما، بڑے اجر کی، درجات منہ، بڑے بڑے درجے اللہ کی طرف سے، ومغفرتا ورحما، اور مغفرت اور بخشش اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیتیں کیوں اس آیتوں کے پیچھے آئی ہیں؟ رب سمجھا رہے ہیں آپ حضرات کو، جب کہا گیا کہ جب جہاد میں نکلو صحیح چھان پھٹک کے ذرا قتل کیا کرو، کہیں غلطی سے مسلمان کو نہ مار دینا، تو آدمی سوچے گا یا اللہ اتنی احتیاط والا رستہ ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، جنگ ہے، تو پھر تو گھر بیٹھنا زیادہ فضیلت والا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جاؤں تو سارے عمل ہی برباد کر لوں۔ فرمایا نہیں، درجات منہ ومغفرت ورحمہ، جہاد میں نکلنے والوں کے لیے درجات، مغفرتیں، بخشش، رحمت، سب کچھ ہے۔ اس بات کو عذر بنا کے کہ احتیاط کا رستہ ہے تو ہم جائیں نا، تو آگے فوراً یہ آیت اللہ تعالیٰ لے آئے کہ کہیں امت میں کوئی محتاط طبقہ پیدا نہ ہو جائے، حزب المحتاطین نہ پیدا ہو جائے، جماعت بنا لیں کہ ہم جی تقوی والے لوگ ہیں، جہاد میں جا کے تو بڑی تحقیق و تفتیش کرنی پڑتی ہے، ہمیں تحقیق و تفتیش کا درک نہیں ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ نے فوراً اس خطرے کو سمجھتے ہوئے اگلی آیت لگا دی، فضل اللہ المجاہدین، کہ مجاہد فضیلت والے ہیں بابا، جیسے بھی ہے تم سے۔ اور یہ جو مجاہدوں کو بار بار اموالہم بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ مجاہد اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے، یہ دو جیبیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے ذاتی پیسے ہیں، یہ میرے جہادی پیسے ہیں۔ اور بھائی تم خود بھی تو خرچ کیا کرو کبھی اپنے پیسوں میں سے بھی۔ میں مجاہدوں سے کہتا ہوں تین نسخے اختیار کر لو، تمہیں روزی اتنے ملے گی لوگ جلتے رہیں گے۔ نمبر ایک، جتنا رازق صرف اللہ کو سمجھو، کسی اور کو رازق نہ سمجھو، دل میں وسوسہ بھی نہ آئے میری روزی فلاں ادارے، فلاں مدرسے، فلاں جماعت، فلاں فرد، فلاں بزرگ، فلاں ٹرسٹ، فلاں رفاعی، فلاں کسی سے ہے میری، نہیں، میرا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرو، یہ پرچیاں بعد میں دے دیا کریں نا، پرچیوں کے لیے اٹھیں گے تو تشویش ہوگی۔ دوسرا کام یہ کرو کہ قرآن لے کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے کہو، اللہ یہ تیری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ حرام، مشتبہ، مشکوک اور اجتماعی اموال میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، بالکل حرام کو قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور تیسرا، جتنا پیسہ ملے پہلے اللہ کا حق نکالا کرو، یہاں تک اگر ایک روپیہ بھی تمہیں ملا، پانچ پیسے نکال دو، دو پیسے نکال دو، مالدار آدمی ایک کروڑ دیں، تم ایک سو دو، ممکن ہے تمہارے فضیلت زیادہ ہو کہ تم نے زیادہ قربانی کی ہو، کیونکہ اللہ کو کیا کروڑ اور کیا سو، اللہ تو قربانی کو دیکھتا ہے، تو اس لیے مجاہدوں کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے، اب 1000 کا پیٹرول ڈلا، 10 روپے اپنے شامل کر لو تاکہ بھی اموالکم وانفسکم ہو جائے، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اب سارا ہی تنظیم کے اوپر ڈالنا ہے اور سارا ہی حسابات ادھر پھینکنے ہیں سارا ہی، تو یہ مجاہدوں کو بتایا گیا کہ مہربانی کرو، تھوڑا تھوڑا اپنی جیب بھی ہلکی کرو، اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو، یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ تھا، تو آپ سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ. ہاں آگے پڑھیں بھائی. ان الذین توفاهم الملائکۃ بے شک وہ لوگ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں، قالو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم کس حالت میں تھے تم، اتنے گناہ تم نے کیوں کیے، قالو کنا مستضعفین فی الارض وہ کہنے لگے ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، مجبور تھے، نہیں کر سکتے تھے، جہاد نہیں کر سکتے تھے، فلاں حکم پورا نہیں کر سکتے تھے، فلاں پورا نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے. قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعتن کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے، فاولائک ماواہم جہنم نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساعت مصیرہ اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے، الا المستضعفین سوائے ان بے بس لوگوں کے، کمزور لوگوں کے، مردوں میں سے، من الرجال والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلتن جو تدبیر نہیں جانتے نکلنے کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ انہیں رستے کا پتہ ہوتا ہے، فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے. دیکھو ہم تو اپنی بھائی گھریلو مجبوریاں بتا کے جہاد سے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد نہیں کیا ہوگا، اللہ کے احکامات کو زندہ نہیں کیا ہوگا اور دین پہ عمل نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کافروں کے علاقوں میں رہتے تھے یا کافر وہاں غالب تھے، تو ان کی جانیں بھی جب فرشتے نکالیں گے تو اس سختی سے نکالیں گے جس طرح کافروں کی جانیں نکالی جاتی ہیں، اور کہیں گے کیا تمہارے سر تم کیسے آئے ہو، نہ تمہارے نام اعمال میں جہاد لکھا ہے، نہ تمہارے نام اعمال میں اور اعمال لکھے ہیں، کیا کرتے تھے تم، وہ کہیں گے جی آپ کو پتہ ہے بے بس تھے دنیا میں، روزی کمانے گئے، برطانیہ بیٹھے تھے وہاں کا ماحول ایسا تھا، امریکہ بیٹھے تھے وہاں کا ماحول ایسا تھا، اپنے ملک میں مجبوریاں تھی، پابندیاں تھی، کیا کریں، کس طرح سے نکلتے، گھر میں بچے تھے، بچیاں تھی، عورتیں، فرشتے کہیں گے کیا زمین وسیع نہیں تھی، اللہ نے دنیا میں تمہیں بچے پیدا کرنے اور مکان بنانے کے لیے بھیجا تھا یا اپنی اعمال کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنے دین کی عظمت کے لیے بھیجا تھا، جب ایک جگہ تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے تھے تم اس علاقے کو چھوڑ کے اور علاقے میں چلے جاتے جہاں دین پہ عمل کر سکتے، تم نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ چھوڑا اس وجہ سے کہ وہاں مشکل پیش آ رہی تھی، تو جب مکہ کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اور کون سی جگہ ایسی ہے کہ جس کو نہ چھوڑا جائے، تو ایسے لوگوں کی روحیں فرشتے مار مار کے نکالیں گے اور وہ کہیں گے ہم بے بس تھے، فرشتے کہیں گے تم بے بس نہیں تھے، تم عیاشیوں میں پڑ گئے، تم لانتوں میں پڑ گئے تھے، تم کہتے تھے ماحول برا ہے جی کیا کرے، لیکن تم تسکے لیتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے، انٹرنیٹ پہ گندی فلمیں دیکھنا، گندی سیڈیاں دیکھنا، وی سی آر دیکھنا، تمہارا مرغوب بچکلا بن چکا تھا، تمہیں زنا اچھا لگتا تھا، تمہیں شرابیں اچھی لگتی تھی، اس لیے تم نے خود رستہ اختیار نہیں کیا، ورنہ اللہ کی زمین بہت کشادہ تھی، تم جا سکتے تھے اس کے اندر. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اللہ پوچھے گا اس کے اوپر کہ جہاد کا حکم تم تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، کہیں جی پہنچا تھا، مجبور تھے جی، بے بس تھے، کہا نہیں، پھر تمہیں ہجرت کرنی تھی، جگہ چھوڑنی تھی، کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہے. اللہ معاف فرمائے ہم سب مختلف چیزوں میں اس وعید کی زد میں آتے ہیں. اللہ نے فرض کیا کہ اسی علاقے میں رو، اللہ نے جہاد فرض کیا، جو اللہ نے فرض کیا وہ تم کرتے نہیں، اور جو اللہ نے فرض نہیں کیا وہ کرتے ہو، پھر کہتے کھائیں گے کہاں سے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ تمہیں کھلائے گا، یہ تو اللہ کا فرض ہے، تمہارا فرض نہیں. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی وجوب کے لیے آتا نہیں آتا، علماء بتائے، التزام کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے، لزوم کے لیے آتا ہے، زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے اس کی روزی، الا علی اللہ رزقها، قسمیں کھا کھا کے خدا کہتا ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه, میں تمہارے لیے کافی ہوں گا. وکأي من دابة لا تحمل رزقها, وہ کسی جانور کو بھی دیکھا ہے اپنے پیٹھ پہ روزی لے کے پھر رہی ہو, اللہ يرزقها وإياكم, اللہ اس کو روزانہ نئی روزی دیتا ہے, نہ اس کا بینک بیلنس, نہ خزانہ, نہ صندوق, نہ بکسہ, نہ کوئی جاگیر, نہ کچھ. ہر دن چڑیا نکلتی ہے, شام کو پیٹ بھر کے جاتی ہے. کیا تمہارا اتنا بھی بھروسہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آئے ساری دنیا کے مسلمان ان وعیدوں کی زد میں ہیں, زندگیوں سے قرآن کا نور نکلتا جا رہا ہے, اور ہم بیسیوں قسم کی مجبوریاں اپنے سر لے کر جہاد کے تارک بنے ہوئے ہیں. الا المستضعفین, ہاں جو کمزور لوگ ہیں بےچارے, بہت مغلوب ہیں, جو چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے, ان کو اللہ نے معاف کیا. کہتے ہیں یہ آیتیں جب مکہ میں پہنچی تو ایک بزرگ تھے بہت بوڑھے, کہا مجھے میری چارپائی کے ساتھ باندھ دو اور مجھے ہجرت کراؤ مدینہ کی طرف. گھر والوں نے چارپائی کے ساتھ باندھا اور اس چارپائی کو سواری پہ رکھا, رستے میں کہیں گر کے انتقال کر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فقط ثبت اجرہ, اس کا اجر ثابت ہو گیا. صحابہ نے اتنی مشقتیں کی ہیں اور ہم لوگ تو پتہ نہیں دو دو پیسے, دو دو ہزار, چار چار ہزار کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں, مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں, ایمان چھوڑ دیتے ہیں, دین چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں اللہ سے ڈرو. دنیا میں ایک دوسرے کو راضی کر لینا, اپنی باتوں سے سامنے والے کو مطمئن کر لینا آسان ہے, مگر جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو بہت مشکل مرحلہ شروع ہوگا. ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ ہم ہجرت کر کے چلے گئے تو اب تو مسلمان بھی پہلے جیسے نہیں ہیں. وہ کہیں گے مہاجر آ رہے, مہاجر آ رہے, گالیاں. جیسے یہاں ملک میں ہمارے ہاں ہجرت کر کے آنے والوں کے پاؤں چومنے چاہیے تھے, جلوس نکلے تھے, وہ ہمارے علاقوں کے درخت کاٹ رہے ہیں. یہ درخت تمہارے کسی اس نے پیدا کیے تھے, یہ جی ہمارے علاقے میں یہ کر گئے ہیں وہ, حالانکہ کسی شخص کی روزی پہ ایک روپے کا فرق نہیں پڑا. صرف سیاسی نعرے تھے بیچاروں کے مہاجرین کے خلاف, ہر جگہ ذلت. مہاجر تو اتنا ادب کا لفظ ہے جیسے حاجی, حاجی صاحب آ رہے ہیں, حاجی صاحب کا مہاجر صاحب آ رہے ہیں, کیونکہ مہاجر تو ہے. الہجرت تہدیم ما کان قبلہ, ہجرت تو پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے, لیکن ہجرت کرنے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں جہاد سے بھاگ کے جا رہا ہوں. جو جہاد سے بھاگ کر جائے گا وہ مہاجر نہیں ہوگا, وہ مہاجر نہیں ہے, وہ جان بچاؤ تحریک کا ممبر ہے, جان بچاؤ تحریک کا رکن ہے, یا جنرل سیکرٹری ہے, کچھ بھی کہہ لو, مہاجر نہیں ہے. مہاجر یہ ہوتا ہے کہ میں تیاری کر کے پھر لڑوں گا جا کے, فی الحال میری جان بچ جائے میں تیاری کر کے پھر لڑوں گا, میں پھر اپنا علاقہ واپس لوں گا, وہ مہاجر ہے. ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے لیکن جہاد سے بھاگنے کے لیے نہیں ہوتی. جان بچانے کے لیے ہجرت جائز ہے, جہاد سے بھاگنے کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجر کے ساتھ میرا وعدہ ہے. میں وہاں تھا ایک دفعہ شارجہ میں, تو اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والے ایک شخص ملے, عالم تھے. کہنے لگے ہم ہجرت کر کے جا رہے تھے, رستے میں پیاس لگی, ریگستان تھا, ریت تھی, تو بچے پیاس سے بلک رہے تھے, رو رہے تھے. بیوی عورتوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے, بچے مر جائیں گے. کہا میں وہاں کھڑا ہوا اور میں نے یہی آیت پڑھی, وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے, یجد فی الارض مراغمن کثیرا, وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا, وسعا, اور بہت کشادگی پائے گا رزق میں. کیا میں نے یہ آیت پڑھ کے کہا کوئی چھری وغیرہ ہے سامان میں؟ اس نے کہا چھری نہیں, ایک چمچہ ہے. کہا میں نے چمچہ زمین میں مارا, پانی کا چشمہ ابلایا, وہاں سے چشمہ ابلایا. کہا کہ ہمارا یقین اللہ پہ بڑھ گیا. اب ماشاء اللہ دبئی میں اس کے پاس گاڑیاں, کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. ایک بیٹا جہاد میں تھا اور اس کے کپڑے دیکھ کے حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ نے کتنا مال دیا. جب افغانستان سے نکلے تھے ایک پائی بھی جیب میں نہیں تھی. ابھی جاؤ نا ہانگ کانگ میں جاؤ تو افغانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پورے ہانگ کانگ کے اوپر. پھر لوگ کہتے ہیں یہ ہر جگہ آ جاتے ہیں, اللہ نے ان کو ہجرت کی برکت سے یہ روزی دی ان کو. اگر ہانگ کانگ میں کوئی جا کے افغانی سے کہے 3 لاکھ کا مال دے دو تو وہ کہتا ہے اتنا میں تو نسوار بھی نہیں آتی. جاؤ آگے, جاؤ آگے, آگے بڑھو. ملینوں کے اندر ملینوں کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں. ابھی پشاور کی ساری ٹرانسپورٹ قبضے میں کر لی ماشاء اللہ, پورے ملک میں ہر طرف. یہ ہجرت کی برکات ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہجرت کرے گا میں اسے دوں گا. اب کوئی روک لے دنیا کا, کوئی آدمی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مہاجر کو زمین میں جگہ بھی بہت ملتی ہے اور وسعت بھی. تمہارا مکان 5 مرلے کا ہوگا, مہاجر ٹینٹ لگائے گا, 4 میل کا ریگستان اس کا بن جائے گا پورا, جہاں مزے سے گھومے پھرے, آئے جائے, نہ مکان کا ٹیکس, نہ کوئی پریشانی, اور قیامت کے دن حساب بھی نہیں دینا پڑے گا اللہ کو. تمہیں تو مٹی کا, گارے کا, اینٹوں کا, پردوں کا, صوفوں کا, ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا, اس کو کچھ حساب نہیں. دنیا میں کھلا رہا, پھرتا رہا, اور آخرت میں مالک کے پاس چلا گیا مزے سے, اور قبر بھی کھلی ملے گی انشاءاللہ. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَّهِ وَرَسُولِهِ جو شخص نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ پھر رستے میں اسے موت پا لے گی فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ پر پکا ہو جائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ہجرت کی پانچ قسمیں لکھی ہیں ایک ہے دار الحرب سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھی اور آج بھی فرض ہے مسلمانوں پر جب کوئی علاقہ دار الحرب بن جائے اور وہاں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگیں اس علاقے کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ کے شامل ہو جانا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے جو یہ ہجرت نہیں کرے گا گناہگار ہوگا نمبر دو الخروج من ارض البدع جس زمین پر اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہوں سلف صالحین کو علماء کو محدثین کو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آدمی میں روکنے کی طاقت بھی نہ ہو اس زمین سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کے رہنا چاہیے وہاں رہنا جائز نہیں ہوتا اور یہ ہجرت انسان کی زندگی کے ہر کام میں مجازی طور پہ ہو سکتی ہے ہجرت مجازی جیسے ہمارے علاقے کا ایک شاعر ہے ہم اس کے اشعار بہت پڑھتے تھے شوق سے بعض دفعہ اپنی تقریروں میں بھی سنا دیتے تھے تو پھر روزنامہ خبریں میں اس نے شعر و شاعری شروع کر دی روزانہ اس کا شعر آنے لگا ہم خوش ہو گئے کہ تھوڑی بہت شعر پڑھنے سے چسکا تو ہوتا ہے اس کا کہ آدمی پڑھ لیتا ہے شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے بھی ثابت ہے کہ ایک دو بار آپ نے اشعار پڑھے دوسروں کے بنائے نہیں تو میں نے اس کا شعر پڑھا تو اس نے قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑایا ہوا تھا تو سامنے تو تھا نہیں کہ میں تھوڑا سا علاج کرتا اس کا تو میں نے پھر یہ ہجرت مجازیہ کی کہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا بالکل یہ مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں ہے کہ جس چیز کو وہ روک نہ سکے اسے چھوڑ دے المنکر اذا لم تغیره جس گناہ کو تم چھوڑ نہ سکو جس گناہ کو تم روک نہ سکو اس گناہ کو تم چھوڑ دو اس سے الگ ہو جاؤ بیوی نافرمان ہے اسے روکو اللہ کی نافرمان بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتی روکو اسے سمجھاؤ تقریر کرو واز کرو بستر الگ کرو ہلکی سی ضرب دو ہلکا سا نہیں مانتی چھوڑ دو بیٹا نافرمان ہے اب اسے گھر میں نہ پالو روزی کما کما کے بوڑھا باپ بےچارا ایک ایسے شخص کو پال رہا ہے جو خدا کا بھی منکر تم اسے جو روٹی کھلاؤ گے وہ جا کے اس سے بدکاری کرے گا تو تم نے اسے گناہ کی طاقت دی نکال دو گھر سے وہ نہیں نکلتا خود نکل جاؤ ابھی ایک بزرگ ہمارے یہاں کے ٹھہرے ہوئے ہمارے مرکز میں ان کے بیٹوں نے نافرمانی کی اللہ کی وہ بیٹوں کو نکال نہیں سکتے تھے بستر اٹھایا آ کے میرے پاس آ گئے میں نے کہا رہے مزے سے یہاں پر وہ دل خوش ہوا کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں اس زمانے میں ورنہ اولاد کو بڑا سمجھتے ہیں خدا کو کچھ نہیں سمجھتے پتہ ہے زانی ہے شرابی ہیں ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں وی سی آر پھر بھی کما کما کے بابا رات کو حساب کر رہا ہوگا پیسوں کے تجوریاں بھر رہا ہوگا کنڈیاں لگا رہا ہوگا ایسے ظالموں کو اٹھا کے پھینکو باہر پہلے سمجھاؤ ہمدردی کرو دعائیں دو سب کچھ کرو نہیں ہے تو اپنی ساری جائیداد اللہ کے رستے میں دے کے نکل جاؤ اللہ کے رستے میں نہ کھلاؤ ان کو کچھ تو غیرت مند بنو مسلمانوں ان کو دیکھو یہ جو اسکولوں کالجوں میں پڑھ کے اور دین چھوڑ کے چلے گئے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں دین کے ساتھ ان کو کوئی کہے نہ جاؤ مولویوں کو گولی مارو مارتے ہیں ڈنڈا مارو مارتے ہیں مسجدوں میں پیشاب کرو کریں گے کافروں کے حکم پہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹیں گے اسلام میں کوئی غیرت مند نہیں ہے جو اسلام کی خاطر کسی سے چھوڑ سکے صرف ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو ہم نے تو ڈسکو نوجوانوں کے پاس جا کے ان کی منتیں کی چہرے پہ ہاتھ رکھے کہا بابا مدینے والا بن جا کہ نیو یارک والا نہ بن آ گیا رام دیو لیکن جو نہ آئیں جو ضد پہ کھڑے ہوں جو ان سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے سمجھ گئے دوسری قسم کی ہجرت الخروج من ارض البدع امام مالک کہتے ہیں کہ جس زمین پر لوگ اسلاف کو گالی دیتے ہوں سلف صالحین کو گالیاں دے رہے ہیں مجاہدین کو گالیاں اس زمین کو سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا کے رہنا چاہیے علاقہ چھوڑ دے آدمی گناہ والے علاقے میں نہیں آباد رہنا چاہیے مکان فرض نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بن جائے تو پھر اکھڑ نہیں سکتا نبی نے مکان چھوڑا ہے اپنا مکہ کا مکان چھوڑ کے مدینہ میں آئے اور مدینہ کا مکان چھوڑ کے بدر میں گئے احد میں گئے تبوک میں گئے ہر جگہ گئے ہیں کوئی علاقے کسی علاقے میں رہنا فرض نہیں ہے اللہ کے دین پہ رہنا فرض ہے تیسرا الخروج من ارض غلب علیہ الحرام جس سرزمین میں حلال روزی ملنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اس لیے کہ حلال روزی ڈھونڈنا مسلمان پر فرض ہے. تیسرا چوتھا, جہاں انسان کو اپنے جسمانی اذیت کا خوف ہو اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جائے کہ لوگ اذیت پہنچائیں گے, تنگ کریں گے, ماریں گے, وہاں سے چھوڑ کے چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ مغلوب بن کے بیٹھا رہے اور لوگ کہیں کہ یہ دیندار لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مارو داڑو. آدمی یا تو سامنے مقابلہ کریے, چھوڑ کے چلا جائے اس علاقے میں تاکہ لوگ شیر تو نہ ہو جائے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو ماریں گے پیٹیں گے. نمبر پانچ, جس علاقے میں امراض کا خوف ہو اس علاقے سے بھاگ جانا تاکہ صحت رہے, یہ بھی جائز ہے سوائے تعاون کے, اس کے بارے میں حدیث الگ ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل ہجرت وہی ہے, الہجرت للہ ولرسولہ, اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا. فتاوی شامیہ میں اور چاروں ائمہ کے فتاوی میں لکھے ہیں کہ جس جگہ رہتے ہوئے مسلمان اسلامی فرائض پر اسلامی شاعر پہ عمل نہ کر سکے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جانا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے, اس لیے کہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا. تو جو شخص اپنی آنکھوں سے دین کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا اور وہاں بیوی بچوں یا مکان کے لیے بیٹھا رہے گا تو یہ شخص اسلام سے محبت نہیں رکھتا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ جس علاقے میں رہ کر دینی فرائض پہ عمل ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت فرض ہے تاکہ دین مغلوب نہ رہے, دین غالب رہے. آگے صلاۃ قصر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, صلاۃ خوف کا اور نماز میں قصر کا مسئلہ. چلیں, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تقصروا من الصلاة, کہ تم نماز میں قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے, ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ کافروں کا ستانا ویسے ہی اتفاقی شرط ہے, اگر یہ بھی نہ ہو اور مسافت شریعہ ہو اور اس میں آدمی سفر کر رہا ہو تو تب بھی قصر کرے گا. اب اگر میدان جنگ میں تمام مجاہدین کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ایک نماز, ایک امام کے پیچھے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آدھا لشکر امام کے پیچھے آ کر ایک رکعت پڑھ لے تو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے اپنا اسلحہ اٹھا کے لڑنے چلا جائے, اور دوسرا حصہ فوج کا آ کر وہ دوسری رکعت یہاں پڑھے. پھر اس کے بعد امام تو دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر لے گا, اور یہ جو دوسرے لوگ آئے ہیں یہ یا تو یہیں کھڑے کھڑے اپنی دوسری رکعت پوری کر کے چلے جائیں, اور جو پہلے گئے ہیں وہ پھر اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں. اس میں مختلف طریقے لکھے ہیں. بہرحال اس میں آنا جانا, چلنا پھرنا, اسلحہ اٹھانا, یہ سب کچھ ہوگا, لیکن یہ مجاہد کی نماز ہے, اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ ان میں ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں, فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ایک جماعت ان میں سے آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اللہ کو کتنی فکر ہے مسلمانوں کی. فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنا, وہ جو نماز پڑھنے آئے ہیں نا, ایسا نہ کہیں کہ اب ہم صوفی بن گئے تو اسلحہ رکھ دیں, کہ اب نیک آدمی ہو گئے, اب نیک آدمی کا اسلحے سے کیا تعلق ہے. کہا نہیں بھائی, اسلحہ اپنا سنبھال کے رکھنا, فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, نماز میں بھی ہتھیار لگا کے کھڑے رہنا. فَإِذَا سَجَدُوا, جب یہ لوگ سجدہ کر لیں, پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو یہ آپ سے ہٹ جائیں, لڑنے چلے جائیں, وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى, دوسری جماعت آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا, جس نے نماز نہ پڑھی ہو, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ڈھال وغیرہ, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اسلحہ, یا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ سے مراد یہ کہ اپنا پہرا مضبوط رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر لوگ یہ چاہتے ہیں, لو تغفلون عن اسلحتکم, کہ کسی بھی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے, وامتیاتکم, اور اپنے سامان سے, فیمیلون علیکم میلتم واحدہ, تو وہ یکبار کی کٹھے مل کے تم پہ حملہ کر دیں. یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا اسلحہ نہ رکھو, تمہارے اسلحے سے غافل ہو جاؤ, یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کوئی امن و امن کا مسئلہ ہے, وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں پہلے یہ اسلحہ گراؤ پھر ہم تم پہ حملہ کریں گے. یہ بےمانی ہے, تم ہاتھ میں اسلحہ لے کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو بہت بہادر لوگ ہیں, حملہ کرنے سے پہلے منت کرتے ہیں، تلے کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسلحہ پھینک دو، پھر ہم آ رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں حاضر جناب، پھینک دیا بھائی، ہمیں مارے آپ. تو ہم بھی عجیب ہیں، وہ بھی عجیب ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ود الذین کفروا، کافروں کی قلبی تمنا، خواہش، محبت یہ کہ تم کسی طرح غافل آ جاؤ اپنے اسلحے سے، پھر وہ تم پہ حملہ کر دیں. کہتے ہیں ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضا، یا بیمار ہو، اسلحہ اٹھا نہیں سکتے ہو، یا بارش کی وجہ سے اسلحہ ساتھ لے کے کھڑے ہونے میں اسلحے کے خراب ہونے کا نقصان ہے. انتظر اسلحہ تکم، تو اسلحہ تو ہٹا دیا کرو. وخذوا حذرکم، لیکن اپنے دفاعی سامان اپنے ساتھ رکھا کرو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب نماز تو تم نے بھاگتے دوڑتے جیسے جیسے پوری کر لی، اب ایسا نہ ہو کہ نماز کے بعد اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے رہو، قیاماً کھڑی حالت میں، قعوداً بیٹھی حالت میں، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ لیٹی حالت میں، ہر حال میں تمہاری زبان بھی اللہ اللہ کہے، تمہارا ذکر بھی، تمہارا دل بھی اللہ اللہ کہے. ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کسی بات کی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور مومن کا تو دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، نیند میں بھی جاری رہتا ہے، ہر حال میں جاری رہتا ہے، اس لیے کہ ذکر مومن کی حیات ہے، زندگی ہے، اور ذکر کے بغیر مومن کے لیے موت ہے. تو اس وجہ سے اس حکم کو تاکید سے ذکر کیا گیا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم رکھا کرو، صحیح صحیح پڑھا کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں. جی. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو کافروں کا پیچھا کرنے میں. یہ جو غزوہ ہے حمراء الاسد کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا چلو پیچھا کریں گے ابو سفیان کے لشکر کا، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی زخم ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو کہا ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھایا کرو، ہر وقت کافروں کے پیچھے لگے رہا کرو، بس صبح شام رات دن ان کے پیچھے پڑے رہا کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کچھ درد پہنچتا ہے، بے آرام ہوتے ہو، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو انہیں بھی تو ویسے ہی درد پہنچتا ہے جیسے تمہیں پہنچتا ہے. تو وہ ایک باطل کے لیے، کفر کے لیے درد اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو تمہیں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اسلام کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، حالانکہ تم امیدوار ہو اللہ سے اس چیز کے جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمت والا ہے. یہ غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ آ گیا اس میں صراحت کے ساتھ، اور ویسے عام حکم ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ زخم کھا کے بھی کافروں کا پیچھا کرتے رہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو جنگی تدبیروں میں سے ایک تدبیر لکھائی تھی کہ ہر وقت حالت اٹیک میں رہنا چاہیے، حالت ہجوم میں، حالت حملہ میں، اس لیے کہ جس نے حملہ چھوڑا وہ دفاع میں آ گیا، جو دفاع میں آ گیا وہ مارا گیا، پھر وہ بچ نہیں سکتا. کچھ خطبات رات کو جمعے بھی پڑھانے ہیں، اس لیے ہم سبق کو تیز تیز چلا رہے ہیں تاکہ وہ جمعہ پڑھا سکیں جا کے. جی کتنے بجے تقریریں شروع کرتے ہیں حضرات اپنی مسجدوں میں؟ جی یہ فرمایا 12:30، تو بس ٹھیک ہے، ہم 12:15 چھوڑ دیں گے تاکہ آپ جا کے یہی تقریر جا کے سنا سکیں وہاں پر. آج کسی اور موضوع پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، جہاد کی فرضیت کے موضوع پہ. اور اپنے تمام مقتدیوں سے ایک چیز کا وعدہ لیں کہ جہاد کو مانیں، مسلمان کرتے ہیں نہیں کریں، نہ کریں کوئی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کروائے گا بعض بندوں سے انشاءاللہ، مانے تاکہ مسلمان حالت میں قبر میں جائیں. اگر جہاد کا انکار لے کے مرے، جہاد کی مخالفت لے کے مرے، تو کفر کی موت مریں گے، اور کفر کی موت مسلمان مرے اس کا ہمیں درد ہونا چاہیے. ہر ایک کو سمجھاؤ، مخالفوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، منت کر کے کہو کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ، نماز، روزے، حج، زکات کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے. مہربانی کرو، جہاد قتال کو مانو، اس کے معنی حقیقی کو مانو. اور معنی حقیقی میں کون سا معنی خلط نہ کرو، معنی لغوی اور معنی مجازی خلط نہ کرو. یہ منت آپ نے ایک ایک کی کرنی ہے انشاءاللہ، اس سے بہت بڑا فرق آ جائے گا دنیا میں. ایک سو اڑتیس سے ایک سو چھیالیس تک. فقینا، آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں، بے ان لہم عذابا علیما، کہ ان منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا. دنیا میں بہت چہکتے ہیں، مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ہم نے سب سے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، ادھر مسلمانوں سے، ادھر کافروں سے، بہت ہمارے جیسا ذہن ہے نہیں، ہم تو تھنک ٹینک ہیں بالکل. ہم ادھر سے بھی بچ جاتے ہیں ادھر سے بھی بچ جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور پاگل سمجھتے ہیں مسلمانوں کو, اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو اللہ مان الفیظ وہ مذاق اڑاتے ہیں, مر گئے نا ختم ہو گئے نا, ہم تو پہلے کہتے تھے نا نہ جاؤ لڑنے گئے پتھروں سے ٹکراتے ہو اپنے سر, اپنی طاقت دیکھو ان کی طاقت دیکھو کوئی زندہ رہنا سیکھو, یہ دنیا نعمت ہے یہ زندگی نعمت ہے سب چیزیں یہاں کی عقل مند. تو نبی آپ ان کی سب باتوں کے جواب میں انہیں ایک خوشخبری سنا دیجئے بے ان لہم عذاب علیما, کہ اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ خوشخبری انہیں دے دیجئے. یہ کون لوگ ہیں, منافق بنتا کیسے ہے, میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا منافق بنتا کیسے ہے, دیکھیں منافق کیسے بن رہا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء, جو بناتے ہیں کافروں کو دوست, من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر, بن گیا منافق. جو شخص بھی مسلمان ہو کر اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے جوڑ کرے گا اس کے بارے میں یہ آیت صراحت کر رہی ہے. الذین, جو لوگ یتخذون الکافرین, بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست, من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیوں بناتے کیوں ہیں, میں نے وجہ بتائی تھی آپ کو, منافق دو وجہ سے بنتا ہے, ایک عزت پانے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے, یاد رکھا کریں نا باتوں کو. منافق بنتا ہے, منافق وہ ہوتا ہے جو کافروں سے یاریاں کرے, اور کافروں سے یاری کیوں کرتا ہے, دو وجہ سے, ایک عزت پانے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ, کیا یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت, ہمیں مقام ملے گا, وہ ہمیں, وہ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, کوفی عنان صاحب ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائیں گے. ایک گندے کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا اچھی چیز ہے, جب ہم مر جائیں گے تو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل تعزیتی پیغام بھیجا ہے, ہمارے لیے فاتحہ پڑے گا, ہماری بخشش ہو جائے گی, اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہمارے لیے شمع جلائیں گے, موم بتی جلائیں گے, پھر ہماری بخشش ہو جائے گی, ہمیں حوریں ملیں گی نا, پھر بڑی سعادت ہے, بہت سعادت کی بات ہے. دیکھو کہ وہ آئیں گے جنازے کے اندر, صدر بش آپ کا جنازہ پڑے گا آج, کتنا مزہ آئے گا, ایسی شان تو ہونی چاہیے کسی کی. تو فرمایا اب تبون انتا عمر عزت, ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو جا کے, اور جس کے پاس کلمہ نہیں اس کے پاس عزت نہیں, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ عزت والا ہو سکتا ہے, جو رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ عزت والا ہو سکتا ہے. ان ناپاک ذلیل کمینے چوڑے غلیظ بدبختوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو, انہیں تو عزت کی خوشبو نہیں ملی, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس کا گدھے کی لید گری ہو, اس کو اٹھا کے لگائے کہ پرفیوم لگا رہا ہوں میں, گدھے سے پیشاب لے کے چہرے کے اوپر ملے کہ میں جو ہوں وہ آفٹر شیو لوشن لگا رہا ہوں. گدھے کے پاس لوشن ہوتا ہے پیشاب ہوتا ہے, اس کی لید ناپاک ہوتی ہے عزت والی, کافر کے پاس عزت کس بات کی, لیکن منافق کو سمجھ نہیں, کہتے عزت وہیں ہے. اب تبون آئندہ عزت, اور دنیا کے لوگوں سن لو, فإن العزت للہ جميعا, ساری عزت اللہ کے واسطے ہے, جو اللہ کا ہوگا وہی عزت والا, جو اللہ سے کٹ گیا وہ ذلیل ہے خار ہے رسوا. بلال حبشی عزت والے اور ابو جہل ذلیل ہو گیا, اس کی سرداری کسی کام نہیں. کیا قرآن سمجھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ قرآن کو کھول. عزت کی تشریح کرتے ہیں تفسیر قرطبی میں, الغلبۃ والقوت للہ, غلبہ بھی اللہ کے پاس, قوت بھی اللہ کے پاس, عزت و مقام بھی اللہ کے پاس. ایبتغون عندہم العزت, کیا تم ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہو, فإن العزت للہ جميعا, اللہ سچ کہتا ہے ساری عزت اللہ کے واسطے. وقد نزل علیکم فی الکتاب, تم تو ان کافروں میں جا کے مل جاتے ہو, اللہ نے تو ان کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا تم, اور اللہ نے نازل کر دیا تم پر کتاب میں, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے, ویستہزؤ بها, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, حتى يخوضوا في حديث غيره, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, انکم اذا مثلهم, اگر تم ان ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے تب تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیا, اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا, دنیا میں یہ اکٹھا رہنا چاہتے تھے اللہ وہاں بھی انہیں جدا نہیں کرے گا. یہ منافق کون لوگ ہیں, الذین یتربصون بکم, تمہاری تاج میں لگے رہتے ہیں، تمہیں مانیٹر کرتے رہتے ہیں، تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تمہیں واچ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. دیکھو قرآن کے الفاظ، تربص تاج میں بیٹھے رہنا، دیکھتے رہنا، کسی کو غور کرتے رہنا. الذین یتربصون بکم، جو تمہیں تمہاری تاج میں لگے رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے. قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہتے ہیں ہم بھی تو بھائی تمہارے ساتھ تھے، میں خود تمہاری نگرانی کر رہا تھا بھائی، میں بھی تمہارے ساتھ تھا، میں تمہیں پورا واچ کر رہا تھا، اب کچھ حصہ دو، ہمیں بھی ساتھ رکھو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے، فتح مل جائے، اب کافروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارا گھیرا کر کے تمہیں مسلمانوں پہ فتح نہیں دلا رہے تھے، تمہاری ہم مدد نہیں کر رہے تھے، تمہاری پوری تاریخ میں ہم نے تمہاری معاونت کی. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہارے باڈی گارڈ نہیں بنتے تھے، تمہیں مسلمانوں سے بچاتے نہیں تھے، لاؤ ہمارا حصہ. تو دونوں طرف سے مسلمانوں کو فتح ہو تو ادھر آ جاتے ہیں، اور ان کو فتح ہو تو ادھر پہنچے ہوتے ہیں، تو دو سیکشن بنا دیتے ہیں، ایک سیکشن ان کو مطمئن کرتا ہے، ایک سیکشن ان کو مطمئن کرتا ہے، اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح بس دنیا کا دال دلیا چل جائے، پھر مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھا جائے گا، وہ تو پھر عذاب علیم کی بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. فاللہ یحکم، الفاظ دیکھو، الم نستحفظ علیکم، کیا ہم نے تمہیں جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے کر تمہاری مدد نہیں کی. ونمناکم من المؤمنین، تمہیں بچایا نہیں ان ایمان والوں سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارا فیصلہ قیامت کے دن کر دیں گے. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب ہونے کی کوئی راہ نہیں رکھی کہ کافر مسلمانوں پہ غالب آ جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی رستہ نہیں رکھا اللہ نے کہ کافر مسلمانوں پہ غالب آ جائیں. اس کی پانچ چھ تفسیریں ہیں، یاد کر لیجئے. نمبر ایک، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں دیا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں، آخرت کے ساتھ ہے. آخرت میں مسلمانوں کو بڑے مقامات ہوں گے، بیچارے کمزور نہتے لوگ، یہ بہت اونچی اونچی جگہ، اور کافر منافق رسوا ہو رہے ہوں گے. نمبر دو، کہ مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہوگا جو انہیں جڑ سے ختم کر دے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو انہیں جڑ سے کاٹ کے ختم کرے.